Ula akıl değil, para lazım icabın. Muhabbetin abi 200 kuruşun var mı? Kaç akçe dedin Mehmet Efe? 200. Al koç yiğidim, tez ver de gel. Buyurun beyefendi. Arkadaş şu etnografi müzesinden mi aldınız icabın? Hayır, kafasını çarptı. Belli oluyor icabında ha. Şimdi ne yapmamız gerekiyor Vezneci Bey? Köşedeki örcü ören memuruya soracaksınız. Şimdi ne yapmamız gerektiği sorularına o cevap verir icabında ha. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Estağfurullah, vazifemizdi. Eleştirilerinizi bize... Gerisini biliyorum, memnuniyetinizi dostlarınıza. Evet icabında. İşte bilinçli bir hasta icabında. Hasbelkader sitesinin en çok gülünen sahnelerini www.hasbelkader.com web adresinden dinleyebilirsiniz. Oyunumuzun web sitesinde oyuncu kadrosu, genel bilgiler, galeri ve görüşlerinizi üyelerle paylaşabileceğiniz bir de forum yer alıyor. Ayrıca bizlere iletmek istediğiniz istek ve eleştirileri hasbelkader@hasbelkader.com adresine gönderebilirsiniz. Hasbelkader sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.